Wybiła szósta, a słońce już wzeszło. Jak miło, Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pierwszy krok w kierunku pokoju w Arabii Saudyjskiej odbyły się rozmowy Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy krajem niepodległym, sami będziemy decydować o podatkach w Polsce, mówi szef MSZ-u o podatku dla gigantów cyfrowych. 100 tysięcy osób przeszkolonych w obronności w ciągu 2 lat, taki cel stawia sobie rząd. Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni, a Stany Zjednoczone wznowiły dostawy uzbrojenia i współpracę wywiadowczą. To efekty negocjacji pokojowych w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump czeka teraz na odpowiedź Moskwy. O zawarciu porozumienia z Ukrainą poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dziś przedstawiliśmy stronie ukraińskiej ofertę, którą zaakceptowali, natychmiastowego zawieszenia broni i przystąpienia do negocjacji pokojowych. Rubio poinformował, że prezydent Trump podjął decyzję o natychmiastowym wznowieniu pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy. Teraz zwrócimy się do Rosji. Mam nadzieję, że prezydent Putin też się na to zgodzi. W komunikacie po rozmowach przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy pochwalili odwagę narodu ukraińskiego. Obie strony zadeklarowały, że podpiszą porozumienie w sprawie minerałów ziem rzadkich. Ukraińska delegacja powtórzyła, że europejscy partnerzy powinni być zaangażowani w proces pokojowy. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jesteśmy krajem niepodległym, sami będziemy decydowali o podatkach w Polsce. Tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował słowa kandydata na ambasadora USA. Tom Rose wezwał polski rząd do wycofania się z projektu wprowadzenia podatku wobec cyfrowych gigantów. Po pierwsze, jesteśmy niepodległym krajem i sami różne decyzje podejmujemy. Po drugie, jesteśmy oczywiście dobrym, wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, który pomógł Stanom Zjednoczonym wtedy, gdy to one potrzebowały naszej solidarności. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że w Polsce podatek cyfrowy jest potrzebny i rząd się z niego nie wycofuje. Miałyby nim być objęte duże korporacje, które płacą podatki, ale w innych państwach są one o wiele większe. 100 tysięcy osób przeszkolonych w obronności w ciągu 2 lat. Taki cel stawia sobie rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział, że szkolenia mają być dobrowolne i dostępne dla każdego obywatela Polski. Planowane są również dodatkowe szkolenia specjalistyczne. Najważniejsze jest, żeby każdy zainteresowany mógł najpóźniej w roku 2026 w takim szkoleniu uczestniczyć. I to oznacza zadanie trudne, ale wiem, że wykonalne. Podwoimy liczbę szkolonych do roku 2027. I mówię tylko o tym szkoleniu zasadniczym, ale te szkolenia będą uzupełnione oczywiście także o szkolenia specjalistyczne, związane także z zawodem zainteresowanego, z jego umiejętnościami. W ubiegłym tygodniu premier zapowiedział w Sejmie, że szkolenia będą dostępne na wielką skalę dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Nie wykluczył też kursów dla kobiet. Bezprecedensowa rebelia, tak rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ocenił wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku. Chodzi o orzeczenia kwestionujące zgodność unijnego prawa i orzeczeń Trybunału z Konstytucją. Skargę na Polskę wniosła Komisja Europejska. To wyjątkowo ostra w tonie. Opinia rzecznika generalnego Unijnego Trybunału. Z moich rozmów z prawnikami wynika, że nie zdarzyło się w ostatnich latach, by tak dosadnie rzecznik ocenił sytuację w jakimś państwie członkowskim. Uderzają takie słowa jak bezprecedensowa rebelia czy frontalne uderzenie w podstawowe zasady porządku prawnego Unii. W uzasadnieniu tej opinii jest zastrzeżenie, że w styczniu ubiegłego roku nowe polskie władze w całości uznały zarzucane uchybienia. Rzecznik zakwestionował też sam Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że powołanie 3 sędziów i jego prezes w grudniu 2015 roku było obarczone poważnymi i oczywistymi nieprawidłowościami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po roku obowiązywania przepisów o konfiskacie aut bezpieczeństwo na drogach poprawiło się. Tak ocenia to policja. Od kiedy te przepisy weszły w życie, zatrzymywanych jest mniej pijanych kierowców, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Rok obowiązywania przepisów i 7611 pojazdów zabezpieczonych przez policjantów podczas interwencji. Patrzmy tutaj na dane dotyczące nietrzeźwości. Tych interwencji było zdecydowanie mniej, bo już mówimy o 92 300 zatrzymanych nietrzeźwych. Jak dodaje Robert Opas, kierowcy rekordziści mieli po 21 aktywnych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Klimat. Najgorsza jakość powietrza o poranku jest w centralnej i zachodniej Polsce. Ze smogiem muszą się liczyć mieszkańcy m.in. Warszawy, Żyrardowa, Otwocka, Inowrocławia, Kalisza, Poznania i Zielonej Góry. Na południu kraju stan powietrza określany jest jako bardzo dobry. Niecałe 5% energii w sieci krajowej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar energii, nie są dziś prognozowane. Oszczędzanie prądu zalecane jest między 18 a 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend i początek tygodnia były słoneczne. Dziś słońca będzie mniej. W prognozie mamy zachmurzenie umiarkowane i duże. No i miejscowe opady deszczu. W Tatrach, wysoko w Tatrach także opady śniegu. Po południu w południowej części kraju możliwe burze, a w Tatrach przy porywach wiatru osiągających 90 km na godzinę możliwe będą także zamiecie oraz zawieje śnieżne. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna ma wynieść od 4 do 7 stopni na północy i północnym zachodzie, od 9 do 12 na północnym wschodzie kraju, na zachodzie oraz w rejonach podgórskich i od 14 do 18 na pozostałym obszarze. A na zegarach już prawie 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, że zapraszamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Robert Grządowski. A kto przy telefonie? Nie widzę. Stanisław Perzyna uśmiechnął się do mnie, wyjrzał zza węgła. Jak miło, Staszku, cię widzieć i państwa także bardzo dobrze będzie usłyszeć. 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu. Down. Bon Jovi, Living on a Prayer na początek naszego środowego spotkania. Ważne ustalenia delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej. To także temat z serwisu Trójki. Od wczorajszego wieczora to temat numer jeden w zasadzie, bo na horyzoncie możliwe zawieszenie broni. Możliwe, bo zgodzili się Ukraińcy. Teraz świat czeka na ruch Rosji, a my o szczegółach ustaleń amerykańsko-ukraińskich oczywiście w porannej audycji powiemy. Co poza tym? Coś, czego tygryski nie znoszą. Alergie. Bo sezon pylenia już się rozpoczął. Będą podpowiedzi. Zamykamy okna, wietrzymy tylko wtedy, kiedy jest najniższe stężenie pyłków. Po przyjściu z dworu myjemy twarz, myjemy rzęsy, brwi, bo tam są te alergeny. Myjemy się wieczorem, a nie rano, dlatego że wieczorem zmywamy te alergeny z włosów. Po przyjściu z dworu do domu zmieniamy ubranie na domowe. Jak sobie pomóc w sezonie pylenia, który przy zmianach klimatycznych jest coraz dłuższy? Odpowiedzi w porannym zapraszamy do Trójki. Czy coś się zmienia w sprawie deepfake'ów wykorzystujących wizerunki celebrytów do naciągania nieostrożnych internautów? No to także sprawdzimy. Po 3 kwartałach walki z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama, udało nam się wymóc zmiany, które wchodzą w życie w całej Europie, nie tylko w Polsce. I szukamy hasła szczęśliwy dzień. To takie hasło, które często pojawia się na oszukańczych reklamach. A jakże? Jesteś jednym z tych 100, którzy otrzymają szansę zarobić pieniądze. Ciekawe, czy Robert Lewandowski wie, jak często namawia, w cudzysłowie namawia, użytkowników Facebooka do inwestowania. Więcej o tym jeszcze przed 7, no a później także nieco o niecnych praktykach banków. Ja wiem, że to temat rzeka, ale i w tym przypadku kolejny wątek pojawi się dziś w porannej audycji. I będzie też więcej, dużo więcej, mam nadzieję także Państwo. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Do 9 spędzamy czas razem, teraz mamy 6:11. Już nic. Choć na kartce z kalendarza dopiero 12 marca, to alergicy, a tych łącznie w naszym kraju jest 12 milionów, no już zmagają się z pyłkami z racji zmian klimatycznych, wysokiej temperatury oraz suszy. Sezon alergiczny rozpoczął się już wcześniej pewnie niż w poprzednich latach. O szczegółach Paweł Turski. Jednym z już cierpiących, walczących z alergią jest pan Paweł. W weekend wróciłem z tygodniowego urlopu, a byłem w warunkach nadmorskich, więc teoretycznie pozbawionych alergenów. W poniedziałek rano wystarczyło mi odprowadzenie dziecka do szkoły. Przyjechałem do pracy, otworzyłem okno i po godzinie miałem całkowicie przekrwione, zapłakane oczy. Leciało mi z nosa. Szybko pojechałem do domu. W szufladzie znalazłem leki. Na szczęście te leki dość szybko zadziałały. Alergia zwykle u pana Pawła dawała się we znaki dopiero na przełomie kwietnia i maja. To, że w tym roku pyłki uprzykrzają życie już teraz, nie powinno dziwić, mówi mi profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy zmiany klimatyczne, które powodują, że sezon pylenia roślin zaczyna być prawie całorocznym sezonem. Zaczyna się czasami w grudniu, a kończy się pod koniec września. Teraz ewidentnie pyłki są w natarciu i będą w coraz większym natarciu. Dodaje alergolożka Kaja Pulik. Susza będzie nam bardzo przeszkadzała. Te alergeny będą leciały dalej. Będzie wiatr mógł nieść je na dużo większe dystanse. Obecnie jednak stężenia pyłków są wysokie nie z racji suszy, lecz z racji nagłego wzrostu temperatury. Mróz powodował, że wstrzymało się to pylenie wcześniejsze, no a ten nagromadzony w pylnikach alergen został wyrzucony w krótszym okresie. Przyspieszenie pylenia sprawia, niestety tylko w przypadku drzew, że kończy się ono wcześniej. Natomiast w przypadku traw to tak nie działa. Rzeczywiście te trawy zaczynają pylić wcześniej, pylą przez cały swój okres i jeszcze trochę zachodzą na tą jesień. Wiedząc to wszystko, tegorocznego sezonu alergicznego, który już się rozpoczął, należy się obawiać. Po pierwsze mogą nam się nakładać alergeny, ale jednocześnie teraz mamy bardzo ciepło, czyli to będzie przyspieszało wegetację trzeciego alergenu, który w kalendarzu pyleń ma olbrzymie znaczenie, czyli brzozy. Zauważając u siebie objawy alergii, warto udać się do farmaceuty lub lekarza. Przed wizytą u specjalisty warto także jednak wdrożyć w życie podstawową zasadę alergologiczną, czyli zacząć unikać alergenu. Tutaj można sobie pomóc. Zamykamy okna, wietrzymy tylko wtedy, kiedy jest najniższe stężenie pyłków. Tutaj mamy jeszcze do czynienia z możliwością zamknięcia obiegu powietrza w samochodzie. Po przyjściu z dworu myjemy twarz, myjemy rzęsy, brwi, bo tam są te alergeny. Myjemy się wieczorem, a nie rano, dlatego że wieczorem zmywamy te alergeny z włosów. Po przyjściu z dworu do domu zmieniamy ubranie na domowe. Nie suszymy ubrań na zewnątrz, bo wtedy się pyłki osadzą. Warto też sprawdzać aplikacje dla alergików, z których dowiemy się, gdzie i jakie rośliny będą pylić. O tych aplikacjach Paweł Turski opowie Państwu więcej po siódmej. Te aplikacje, jak myślę, mogą się przydać. A jeśli mają Państwo potrzebę upustu złych emocji, jeśli mają Państwo potrzebę na mowę nienawiści, to my się wyjątkowo zgadzamy. Tak jest. Jeśli ktoś chce wyrazić, jak bardzo nienawidzi swojej alergii, to bardzo proszę. Dajmy alergiom znać, jak bardzo są beznadziejne. 2 2 i 7 3. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Body language. Na zegarach 6:22. Przegląd prasy. Mam wrażenie, że ton optymistyczny dominuje w mediach, zwłaszcza polskich, po wczorajszych rozmowach delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Dżuddzie. Główne hasło to oczywiście 30-dniowe zawieszenie broni, na które Ukraińcy się zgodzili, pod warunkiem, że zgodzi się na wszystkie jego założenia także Rosja. O szczegółach ustaleń z Arabii Saudyjskiej jeszcze powiemy po godzinie 7 w Trójce, ale teraz nieco mniej optymistyczny ton. Interia cytuje wypowiedzi ukraińskich żołnierzy. Propozycja 30-dniowego zawieszenia broni nie zadziała, bo Rosjanie po prostu nie wywiązują się z umów, nigdy się z nich nie wywiązali, stwierdził młodszy sierżant Sił Zbrojnych Ukrainy Igor Puszkariow. Głównym celem Rosji jest okupacja Ukrainy i żadne porozumienie Trumpa z Putinem tego nie zmieni, mówi za to oficer Aleksandr Worobej. Ukraińscy żołnierze nie potrafią uwierzyć, że przełom w toczącym się od 3 lat konflikcie jest już na horyzoncie, pisze Interia i dodaje kolejne słowa sierżanta Puszkariowa. Jestem pewien, podobnie jak moi towarzysze, że wojna z Rosją nie zakończy się w najbliższej przyszłości, ale wszyscy jesteśmy gotowi walczyć dalej bez wahania i bez wyrzutów sumienia. Co przyniosą najbliższe dni? Oczywiście czekamy. Jak zgodnie podkreślają także europejscy przywódcy, teraz piłka jest po stronie Rosji. To na Rosję teraz po raz pierwszy od dłuższego czasu Amerykanie nałożyli presję. Amerykanie naciskają też w innych sprawach na Grenlandię. Wczoraj mówiliśmy o wyborach w tym kraju. Lokale wyborcze już są zamknięte. Liczenie głosów zdaje się jeszcze trwa, ale kończy się już. I jak podaje Reuters, po zliczeniu większości głosów, a głosować mogło nieco ponad 40 tysięcy osób, po zliczeniu większości głosów probiznesowa, centroprawicowa opozycyjna partia Demokratit prowadzi z około 30%. Druga jest inna opozycyjna do tej pory partia, czyli Nalerak, ma nieco ponad 20%. Oba te ugrupowania opowiadają się za niepodległością od Danii, ale co ważne, Demokratit chce powolnego procesu. I właśnie Demokratit zwiększyła swój wynik do 30% z 9% w poprzednich wyborach. Jest jeszcze jedna ważna kwestia w tych wynikach, podkreśla ją w artykule Forbes. Kulek, jedyna partia, której lider otwarcie mówił o zaufaniu do Donalda Trumpa, zdobyła zaledwie 1% głosów. I w przeglądzie prasy jeszcze coś, co może uspokoić konserwatywnych fanów agenta 007. Jak donoszą brytyjskie media, nowy Bond pozostanie mężczyzną i Brytyjczykiem. The Daily Mail podaje w ramach spekulacji o rozwoju serii pod przewodnictwem Amazona, że wewnętrzne ustalenia tej firmy mają mówić: agent nie zmieni płci lub narodowości. A takie informacje cieszą, a przynajmniej powinny cieszyć Piersa Brosnana, bo były Bond powiedział w rozmowie z Sunday Telegraph, że to rzecz odgórnie nadana, no taka powszechnie wiadoma, że nowy James Bond powinien być Brytyjczykiem. I co ciekawe, powiedział to jeden z dwóch aktorów bondowskich, który akurat Brytyjczykiem nie jest. James Norton, Aaron Taylor-Johnson i Theo James, Anglicy. To teraz najwięksi faworyci bukmacherów, by zastąpić Daniela Craiga

Paryż będzie dziś gospodarzem kolejnych ważnych rozmów o dalszych losach Ukrainy. W stolicy Francji spotkają się ministrowie obrony Polski, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania ma być wysłanie sił pokojowych do pilnowania ewentualnego rozejmu i strategiczne zapasy amunicji, a także rozszerzenie parasola nuklearnego na inne europejskie kraje. Marszałek Sejmu bierze się za wagarowiczów, czytamy w Rzeczpospolitej. Jeśli liczba nieusprawiedliwionych nieobecności będzie większa w danym miesiącu niż 3, uposażenie i dieta mają być obniżane aż o 1/5, czyli o 3,5 tysiąca złotych. Jeśli poseł będzie nieobecny na 18 następujących po sobie dniach posiedzeń, jego uposażenie zostanie obniżone do 1/10, a dieta do zera. Prezydent Donald Trump ogłosił, że kupi nową Teslę i uzna ataki na salony firmy za akt wewnętrznego terroryzmu. Zakup samochodu to wyraz wsparcia dla wielkiego patrioty, jakim jest Elon Musk, powiedział amerykański przywódca. Dodał również, że już w ubiegłym roku kupił dla swojej wnuczki Kai model Cybertruck. Prezydent Trump wcześniej wielokrotnie krytykował samochody elektryczne, ale tego wątku tym razem nie poruszył. Pełen serwis o 7. Słońce na niebie już od kilkudziesięciu minut, ale na razie w okna zagląda nieśmiało, przynajmniej na Myśliwieckiej. Nieśmiało, bo skryte jest za chmurami i tak może dziś być, bo synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. I co jeszcze przewidują na środę? Ano miejscowe opady deszczu, a wysoko w Tatrach także śniegu i po południu w południowej części kraju burze. To jeszcze sprawdźmy wczesno popołudniowe temperatury. Na południe od Poznania i Włocławka będzie na ogół 15-16 stopni, na północ od tej linii do 10. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Jeszcze 28 minut do 7. i Eurythmics na dobry początek dnia. O alergiach dziś rozmawiamy. Nasz numer to 2 2 7 3 oczywiście. Halo, halo. Z tego co zrozumiałam, jeśli ktoś ma alergię na pyłki, to raczej powinien siedzieć w domu. A co jeśli ktoś ma alergię na kurz domowy i roztocza, to raczej niech siedzi na podwórku. I to może być fajna wymówka dla kogoś, kto nie... Dla kogoś, kto nie lubi sprzątać, padło dalej. I to jest genialne, genialne rozwiązanie. It's the chaos. W audycji porannej do tematu alergii będziemy dziś jeszcze powracać. Jeśli ktoś z Państwa ma potrzebę, by powiedzieć nam, jak bardzo swojej alergii nie lubi i by dać jej o tym znać publicznie, to oczywiście zapraszamy. 2 2 7 3. Jeśli mają Państwo jakieś podpowiedzi dla alergików, poza tymi, które proponował Paweł Turski, to także zapraszamy. Ale teraz zmieniamy temat. Po wprowadzeniu nowego systemu weryfikacji reklam z Facebooka i Instagrama mają zniknąć oszustwa na celebrytów. Reklamy wykorzystujące oczywiście nielegalnie wizerunki znanych osób to zmora mediów społecznościowych. Ludzie tracą pieniądze, a platformy zdawały się dotąd nie dostrzegać problemu. Józef Niewiarowski. 16 godzin w miesiącu, mniej więcej tyle przeciętny Polak spędza na Facebooku. Scrollując tablicę, możemy natknąć się na przykład na... Twoje życie zaraz się zmieni. Reklamę z Robertem Lewandowskim. Ja, Robert Lewandowski. Dziś jest Twój szczęśliwy dzień. Nie wiem, jak trafiłeś na tę stronę, ale to nie jest przypadek. Zaprosiłem na tę stronę tylko 100 osób. Jesteś jednym z tych 100, którzy otrzymają szansę zarobić pieniądze z Immediate Edge? Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że to nie nasz klejnot narodowy Robert Lewandowski, ale typowe oszustwo z użyciem deepfake'u wygenerowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Choć właściwie chyba powinienem o tym powiedzieć. Ja jestem przekonany, że część osób, która nas teraz słucha, ma wśród swoich znajomych ludzi, którzy inwestują na tych fałszywych platformach. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Tylko oni jeszcze nie wiedzą, że to jest przekręt. Facebook miał niedawno uciąć do cna pojawianie się oszukańczych reklam z wizerunkami sławnych osób, a jak twierdzi Rafał Brzoska, on wraz ze swoją żoną mieli na to bezpośredni wpływ. Po 3 kwartałach walki z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama, udało nam się wymóc zmiany, które wchodzą w życie w całej Europie, nie tylko w Polsce. Meta wprowadza nowe narzędzie, dzięki któremu zarówno wasz wizerunek, jak i nasz wizerunek nigdy więcej nie będzie wykorzystywany do tworzenia fake newsów, do naciągania użytkowników tych platform na oszustwa. Niestety, chwila researchu i widać, że problem wciąż trwa. Library. I szukamy hasła szczęśliwy dzień. To takie hasło, które często pojawia się na oszukańczych reklamach. A jakże? To nie jest kolejne wideo o tym... Meta wprowadza zmiany, ale będą one wymagały akceptacji przez celebrytów. Osoby publiczne w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zaczną otrzymywać powiadomienia w aplikacji. Magdalena Schulz, biuro prasowe Mety. Informujące o możliwości włączenia ochrony przed wykorzystaniem ich wizerunku za pomocą technologii rozpoznawania twarzy. Będą korzystały ze sztucznej inteligencji. Użyjemy technologii rozpoznawania twarzy, aby porównać twarz celebryty ze zdjęć profilowych na Facebooku lub Instagramie z obrazem użytym w materiale reklamowym. Mają być szybsze niż człowiek. Ten proces odbywa się w czasie rzeczywistym i jest szybszy i bardziej dokładny niż ręczne sprawdzanie przeprowadzane przez ludzi. Choć jak się domyślam, póki Robert Lewandowski nie kliknie czegoś na aplikacji, reklamy z jego wizerunkiem wciąż będą wprowadzały w błąd. Chwilę po moim zgłoszeniu tamten konkretny film został usunięty, więc inteligencja po raz kolejny wygrała ze sztuczną inteligencją. Ale tej nie trzeba przecież dawać umowy o pracę. Warto brać przykład z Juska, czyli zgłaszać tego typu reklamy w mediach społecznościowych jako szkodliwe treści. Ja wiem, łatwiej i szybciej jest przewinąć, ale kilka kliknięć może kogoś innego przed oszustwem uratować. Lubiłem grać Star Wars, ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty Sleep nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty pomyśl mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie?

Tymczasem mamy 6.52, to czas na cykl Piotra Łodeja. Dziś o samochodach. News albo fake news. Pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany, serwisowany w ASO, bez wkładu finansowego. Klima jest? Jest. Do tego sprawna, no tylko nie nabita. Dziś o sprzedaży, kupnie używanego samochodu. Czynność tyleż stresująca, co ekscytująca. No bo przecież sprawdzamy, chodzimy, oglądamy auto 100 razy z każdej strony. Płacimy pieniądze, podpisujemy umowę i... A no właśnie. Na czym polega to oszustwo? Po co ktoś miałby kupować auto na moje dane? Wyjaśnia Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Proszę sobie wyobrazić, że jestem kimś, kto chce odkupić na przykład stary samochód, któremu za 2 miesiące kończy się ubezpieczenie. Znajduję osobę, która chce taki samochód sprzedać. Idę do niej, spisujemy umowę kupna i sprzedaży, ale w tę umowę wpisujemy nie moje dane jako nabywcy, tylko innej osoby. Jak się bronić przed tym oszustwem? Sprawdzić w mObywatelu, czy czasem nie posiadamy jakieś samochody widmo? To pozwala nam wejść w zakładkę Moje pojazdy i sprawdzić, jakie posiadamy samochody. I brzmi to śmiesznie, że tak, co mam sprawdzać, czy nie mam samochodu, o którym nie wiem? Tak, radziłbym każdemu to sprawdzić, dlatego że sytuacja będzie o wiele mniej wesoła wtedy, kiedy już Urząd Skarbowy albo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny upomni się do nas o pieniądze. To wszystko jest bardzo uciążliwe, a teraz wyobraźmy sobie, że takich aut na nasze dane można kupić nie jedno, nie dwa, ale kilkanaście albo kilkadziesiąt. I wytłumaczyć będziemy musieli się z każdego, więc jednak jest to pewien problem. O zgrozo, kradzież tożsamości może dotyczyć nie tylko umowy kupna-sprzedaży samochodu, także umowy ubezpieczenia. Pamiętajmy, że oprócz sprawdzania pojazdów w mObywatelu, mamy też możliwość zalogowania się na portalu UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, i tam na tej stronie możemy sprawdzić, czy nie jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia pojazdu. I to też może być dobry pomysł, aby to sprawdzić, jeśli mamy jakieś wątpliwości, na przykład wiemy, że nasze dane wyciekły, wiemy, że mogły być przez kogoś złośliwie wykorzystane, bo czasami może być tak, że ta informacja o wykorzystaniu naszych danych jeszcze nie będzie widoczna w bazie CEPiK, a już będzie widoczna w bazie firmy ubezpieczeniowej. Temat sprawdzania i możliwości bronienia się przed tym oszustwem rozgrzał internautów. Też zastanawiają się, na czym zarabiają oszuści z tego przestępstwa. To zarobek ze sprzedaży wymontowanych i sprzedanych części minus cena zakupu auta. Oszuści popełniają przy użyciu tych niezarejestrowanych, czy raczej nieprzerejestrowanych aut przestępstwa. Na przykład kradną paliwo, tankują do pełna, odjeżdżają bez płacenia. A nam pozostaje sprawdzać. No i być ostrożnym, zarówno kupując, jak i sprzedając samochód. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka.